NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De protestacties van de boeren zijn vandaag opvallender en harder dan eerder. D66-leider Jan Paternotte geeft zo zijn reactie in de nieuwsbv. Maar eerst de reactie van premier Rutte in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Premier Rutte veroordeelt de acties van de boeren van gisteren en vandaag op de snelwegen, waarbij puinafval en mest en asbest op de weg wordt gestort, worden stroobalen in brand gestoken. Rutte noemt dat onacceptabel en levensgevaarlijk. Wilma Borgman in Den Haag, wat zegt Rutte nog meer? Ja, de premier zegt op Twitter dat het alle perken te buiten gaat, dat mensen moedwillig in gevaar worden gebracht door die acties en dat bedrijven die de troep willen opruimen, dat die worden bedreigd. Dat de infrastructuur wordt beschadigd. Het is levensgevaarlijk en het moet stoppen, zegt de premier. En hij roept de mensen op die bedreigd worden om aangifte te doen. Tegelijk zegt Rutte, het gaat om een klein deel van de boeren die dit doen. Inmiddels zijn er ook meer politici die zich uitspreken. Jan Paternotte van D66 bijvoorbeeld. Die horen we straks wat uitgebreider, begrijp ik. Maar die laat ook op Twitter al van zich horen. Hij noemt het intimidatie, de acties. En hij zegt, daarmee haal je nooit je gelijk. En dan heeft de politie steeds gezegd, nou, de veroorzakers die gaan we opsporen. Zegt het kabinet daar ook wat over? Ja, dat deed de minister Jezelkus van Justitie ook op Twitter. Zij waarschuwt de boeren die wegen vernielen, branden veroorzaken, mensen bedreigen die je troep komen opruimen, dat die in rap tempo begrip voor hun acties verliezen. Ze zegt, waar mogelijk spoort de politie je op en een strafblad heeft gevolgen, gebruik je verstand. Tegelijkertijd dat opsporen bij de politie, zeggen ze dat er geen bordje staat bij de situaties op de snelwegen waarop staat wie het gedaan heeft. Dus dat opsporen is kennelijk nog wat ingewikkeld. En dan kwam vanmorgen ook het bericht dat Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging is bedreigd. Ze heeft haar publieke optredens afgezegd voor de komende dagen. Wat is daarover bekend? Ja, Van der Plas laat weten dat ze al eerder last had van haatberichten, maar dat die nu zo ernstig worden dat ze zich inderdaad niet meer veilig voelt en dat ze daarom even uit beeld blijft. Dat ze ook haar werkbezoeken heeft afgezegd. Ja, waar het vandaan komt, dat is nog onduidelijk. Dat zal worden bekeken door de veiligheidsdiensten. Ja, en wordt daar nou, is het al met al wat er nu aan de gang is, het geborrel en zo, genoeg reden om de Kamer terug te roepen van vakantie? Nou ja, die bedreigingen van tegen Van der Plas, die zijn op zich natuurlijk niet echt een kwestie van politieke aard. Dat is meer een veiligheidsprobleem dan een politiek probleem. Van der Plas heeft wel eerder al samen met Pieter Omtzigt gevraagd om een debat, een spoeddebat over de kwestie. Maar daar is nog geen meerderheid voor. En die meerderheid is wel nodig om de Kamer terug te kunnen roepen van reces. Wilma Borgman in Den Haag. En dan kijken we hoe het is op de weg op dit moment, wat de boerenacties betreft. Afgelopen nacht dus opnieuw afval, asbest op de snelwegen, stroobalen in brand. Hoe is het nu? Contact met Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Wat zijn op dit moment de grootste problemen? Ja, waar we nog steeds problemen hebben is op de A1. Maar dat is bekend. Daar is de aannemer heel druk bezig om de snelweg vrij te krijgen. En dan hebben we het nog even over de richting van Deventer richting Apeldoorn. De andere kant was al vrij. En we hebben ook nog wat hinder op de A28 Zwolle-Meppel. En dan hebben we eigenlijk de grootste brandhaarden, om het maar even zo te zeggen, gehad. We krijgen net wel een melding dat op de A35, Enschede-Almelo, in twee richtingen, dat daar tractoren op de weg rijden. Daar is ook wel politie bij. Maar daar ontstaat wel wat hinder door voor het verkeer. Er is wat vertraging. En dat heeft ook een weerslag bij knooppunt Azelo op de A1. Dus daar zien we dat ook weer een speldenprikje is. Ja, wat is nou het advies van Rijkswaterstaat aan weggebruikers? Nou, in ieder geval, voordat je de weg op gaat, check even de laatste verkeersinformatie. Dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is op de weg, op je route. En voor de rest moet je er rekening mee houden. Vandaag, morgen, maar ik denk ook de komende tijd, dat het toch kan zijn, als je op de weg zit, dat je te maken krijgt met acties. En dat kan variëren van tractoren tot eventueel zelfs rotsvuur op de weg. Dat je daar rekening mee houdt, laat ik het zo maar zeggen. Dat je bewust rijdt en dat je goed oplet. Ja, goed opletten wat er op die weg allemaal aan de gang is. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, hartelijk dank. Het kabinet ziet af van plannen voor cruiseschepen met asielzoekers op zee. Volgens staatssecretaris Van den Burg zijn er te veel praktische bezwaren. Er komen wel schepen met asielzoekers aan de kade. De eerste komt in Velzen. In de buurt van Venlo is een Turkse man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 23 jaar moet uitzitten. Bij een controle door de Koninklijke Marechaussee liet hij valse papieren zien. En later bleek dat Turkije hem zoekt vanwege een moordzaak. Hij zal worden uitgeleverd. De Democratische Republiek Congo veilt vandaag tientallen vergunningen voor het winnen van olie en gas. De regering van Congo wil de opbrengst gebruiken voor economische groei en terugdringen van de armoede. Natuurbeschermers waarschuwen voor ecologische schade. Het NOS-journaal. Russische troepen hebben de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne ingenomen. Die kolencentrale ligt in de regio Donetsk, waar Oekraïne nog een aantal plaatsen in handen heeft, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Kramatorsk en Slavyansk en ook Bachmut, een kleine stadje, die zijn nog in handen van Oekraïne. En de verovering van deze centrale is een belangrijke tactische zet voor de Russen, omdat het de weg opent naar het oprukken in de richting van in eerste instantie dat plaatsje Bachmut. En Oekraïne zegt dat Russische troepen zich hergroeperen om op te rukken naar het zuiden. Een van de drukste stukjes snelweg van Nederland gaat op de schop. De A2 bij Eindhoven. Rijkswaterstaat plaatst daar een tunnelbak, want er moet een nieuwe verbinding komen tussen het vliegveld en enkele bedrijfsterreinen. Dat werk begint vanavond en dat levert tot 22 augustus hinder op voor weggebruikers. Ik maak me niet druk over. Ik laat wat lekker gaan. Ik ben het gewend in Nederland. Dus, Het is ook vakantieperiode, dus het zal ook wat minder druk zijn, verwacht ik. Yeah. Dus ik hoop dat het meevalt. Ja, ik kom regelmatig door Eindhoven, of langs Eindhoven en in Eindhoven. Daar word ik niet vrolijk van. En na het plaatsen van die tunnelbak duurt het nog zeker een jaar voor de A2 bij Eindhoven helemaal klaar is. In de Tour de France voor vrouwen staat vandaag de vijfde etappe op het programma. De start is in de plaats Bar-le-Duc en de finish is in de Vogezen. En het is de langste etappe van deze Tour, zegt sportcommentator Gio Lippens. Bijna 176 kilometer lang, met twee officiële beklimmingen en dan nog een klimmetje vlak voor het eind, die er ook wel even in hakt. Dus er zal wel weer een select groepje aan de finish komen voor een sprint. En Marianne Vos rijdt nog altijd in de gele trui. Het is 7:12, het weer nog, vrij zonnig. Het is 20 tot 25 graden. Morgen eerst kans op een bui, later meer zon en ook dan maximaal 25 graden. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, zeg het maar. Hi, goedemiddag Natasja. Ik heb een aardig rijtje voor mijn neus. Ik begin op de A35. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij knooppunt Azelo. De reden daar is een boerendemonstratie. Wat verder nog opvalt is uiteraard nog die A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Bij Twello is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hou rekening met 2 afgesloten rijstroken en 10 minuten vertraging. Verder nog de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij afrit Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is daar tijdelijk dicht. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. En verder nog altijd vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij afrit Voorst is de weg al sinds gisterochtend dicht. Heeft alles te maken met de opruimwerkzaamheden na de boerenprotesten. Hou rekening met extra reistijd, want omrijden is het advies via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. En tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt ook het een en ander nog op de weg van de boerenprotesten. Er is daar maar 1 rijstrook open en daar heb je 20 minuten aan vertraging. Ster. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Hey, nog zorgen over je lijf? Of dat wel zomer klaar is? Nou, de Spaanse regering is het gezeik hierover helemaal zat. In een campagne benadrukt de Spaanse overheid dat ieder lijf geschikt is voor het strand. Dan weet je dat. NPO Radio 1. Natasha Gay. tips. De nieuwsbv. Ja, en goedemiddag. Hè. De langlopende soapserie Neighbors gaat ermee stoppen. Na 37 jaar is vanavond de allerlaatste aflevering in Australië op de buis. Hoe sluit je zo'n serie goed af? Ga ik later dit uur over hebben met een ervaren scenarist. Maar eerst de politieke reactie op de boerenprotest. Ja, een brandstichting op de snelweg, afval, hooibalen en asbest die blokkeren de wegen. Kilometers lange files hoorde je net al, ongelukken ook met nietsvermoedende automobilisten. De boerenprotesten worden steeds radicaler. Tot vanochtend bleef het grotendeels stil vanuit Den Haag, maar de ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op. Zo heeft de premier een afkeurend statement op Twitter gezet en heeft boer-burgerbeweging voor vrouw Caroline van der Plas bekendgemaakt vanwege bedreigingen niet meer in de media te verschijnen. Genoeg te bespreken dus, en dat doe ik met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Goedemiddag, meneer Paternotte. Goedemiddag. Ja, meneer Paternotte, dit loopt toch echt uit de hand? Ja, totaal, ja. Ik denk dat iedere Nederlander die ziet dat dit dan soms nog eens een actie of een demonstratie wordt genoemd, denkt van ja, misschien heb ik ook wel eens gedemonstreerd, maar dan nooit door kankerverwekkende stoffen op de weg te dumpen of door snelwegen te blokkeren waar de ongelukken gebeuren. Hmm. Waar de mensen in gevaar worden gebracht. Ja, maar hoe kan het dat die radicale boeren gewoon hun gang kunnen gaan? Nou, dat kan dus niet. Want dat is precies wat, denk ik, bij heel veel Nederlanders nu speelt. Dat ze het gevoel hebben van gelden er andere regels voor boeren met trekkers die dit soort acties ondernemen. Het zijn natuurlijk niet de meerderheid van de boeren, maar het zijn wel mensen die hun gang lijken te kunnen gaan. En daar moet echt een einde aan komen. Want dat ondermijnt het gevoel niet alleen van veiligheid, maar ook het gevoel van rechtvaardigheid van heel veel Nederlanders. Ja, maar er gelden dus blijkbaar andere regels. Want als u of ik iets dump op de snelweg, dan hebben wij meteen een boete aan onze broek hangen. Moeten dit soort acties niet gewoon meteen bestraft worden? Absoluut. Nee, dat alleen al het snelweg opgaan met een trekker, dat is natuurlijk verboden. Mm-hmm. Brandstichting is verboden. Kankerverwekkende stoffen dumpen en snelwegen blokkeren, waardoor ja, ook bijvoorbeeld zorgverleners er niet langs kunnen. Dat mag niet. Dus inderdaad, het kabinet moet zorgen dat er tegen wordt opgetreden. En dat is ook wat ik vraag. Want de statements van minister van Justitie en de premier die zijn goed. Duidelijke veroordeling en ook een waarschuwing aan de boeren. Maar het moet niet bij mooie woorden blijven. Hmm. Statements, zegt u. Ja, dat zijn mooie woorden. Maar u zegt dat daar moet het niet bij blijven. Wat moet er dan gebeuren? Nou, wat je nu ziet is dat het zo erg was dat gisteravond Rijkswaterstaat bekend maakte dat ze mest verwijderen van snelwegen om ze weer veilig te maken. Mm-hmm. Dat zelfs dat niet kon, omdat er ook intimidatie en bedreiging was richting aannemers. Nou, ik hoorde de premier zeggen dat hij vooral mensen oproept: als je bedreigd, geïntimideerd wordt, doe aangifte. En dat snap ik. Natuurlijk wil je dat mensen dat doen. Maar er zijn ook echt veel mensen die nu bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden willen doen of die trekkers van de snelweg moeten zien te slepen. Mm-hmm. Die dat niet meer durven omdat ze bedreigd worden of die daar geen aangifte van durven te doen. Omdat ze dan weten van ja, dan kom ik in een proces verbaal, dan ben ik op die manier bekend. Dus maak nou duidelijk dat ook als er geen aangifte wordt gedaan, dat er wel vervolgd gaat worden. Dat er dus ambtshalve vervolging plaatsvindt. Mm. Want die bedreiging is nu ook een instrument om ervoor te zorgen dat de politie niets kan doen. Ja, maar dan zou ik zeggen van het kabinet reageert niet erg doortastend. Als ik u zo hoor. Ja, de reacties die ik nu zie op Twitter van de minister en de premier, die zijn helder, die zijn ook goed. Er wordt vervolging ingezet, gebruik je gezond verstand. Mm-hmm. Alleen wat ik zie is dat er vanochtend en vannacht nog meer brandstichtingen waren, meer blokkades. Dus blijkbaar levert die oproep te weinig op en daar moet er ook worden opgetreden. Dat betekent bijvoorbeeld ook bij bij trekkers die de weg opkomen. Sinds 1 juli geldt daar een kentekenplicht. Als je de snelweg op gaat, dan geldt daarvoor gewoon een boete van €340, want dat mag niet. Nou, zorg dat trekkers die wel de snelweg op gaan, dat die boete gewoon wordt opgestuurd. En dat als een trekker met een afgeplakt kenteken de snelweg op gaat, dat die in beslag wordt genomen. Hm. Ondertussen trouwens hebben de protesten er ook toe geleid dat het gezicht van de boerenbeweging, ik zei het eerder al, in de Tweede Kamer, mevrouw van der Plas, niet langer in de media verschijnt vanwege ernstige bedreigingen. Het is dus aan alle kanten, hè? Aan alle kanten worden grenzen overgegaan. Ja, dat is verschrikkelijk. Nee, er zijn heel veel politici die we hebben gezien die bedreigd worden. De laatste tijd gezien wat er aan vernielingen plaatsvindt voor de deur bij minister Van der Wal. Hugo de Jonge, Sigrid Kaag, die hebben politiehuisjes voor de deur vanwege bedreigingen. Mm-hmm. Ja, en dat Caroline van der Plas nu zelf zegt dat ze vanwege die bedreigingen niet meer in de media wil verschijnen. Dat is ook verschrikkelijk natuurlijk, want dat gaat om het vrije woord. Ja, maar als het land dan zo in de fik staat, vindt u dan dat het kabinet echt zichtbaar genoeg is? Nee. Dus ik verwacht ook dat zij het gezag zijn en dat nu ook laten zien. En dat het gevoel dat misschien een beetje te afwezig is, dat dat wordt weggenomen doordat er wel wordt opgetreden. Ik gun natuurlijk echt iedereen zijn vakantie. En ik denk dat mensen ook heel hard gewerkt hebben en dat je niet zomaar moet zeggen, kom terug. Maar zorg er dan wel voor dat heel Nederland niet het idee krijgt alsof er andere regels gelden voor mensen met een trekker. Ja, maar u zegt ze hebben hard gewerkt, dus je kunt niet zomaar zeggen kom terug. Toch zegt Henk Bleker, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, vanochtend in de Telegraaf over het kabinet, stop gewoon met wegduiken. Kom terug van vakantie. Ja, nee, ik denk toch een oplossing, dat, toch? Als in het hele land snelweg geblokkeerd zijn, dan is mijn oproep ook aan de minister van Justitie, treed op, pak dit aan. Een oproep komt terug van reces. Kijk, de Tweede Kamer heeft heel duidelijk gemaakt wat we willen, namelijk dat er wordt opgetreden. Mm-hmm. Er is ook een verzoek gedaan aan het kabinet, stel nou al het materieel beschikbaar dat de politie nodig heeft om op te treden. Dat kan ook materieel zijn van bijvoorbeeld Defensie. Dus ik wil weten of dat nu ook gebeurt. En als dat de komende dagen niet gebeurt, ja, dan is dat ook zo dat je het kabinet daarvoor ter verantwoording wilt roepen. Maar wat er moet gebeuren is duidelijk, namelijk optreden en handhaven. En dat is wat ik nu verwacht. Daar hoef je op zich niet voor een Tweede Kamer terug te halen van een reces. Daarvoor moet gewoon gehandeld worden. Ja, maar je snapt toch wel dat het ongemakkelijk voelt voor mensen. Wel statements op Twitter vanaf je vakantieadres, maar geen gezichten, geen debat. Ja, omdat dat debat er al is geweest na een vorige ronde van vernielingen en optredens. En toen was de uitspraak heel duidelijk, we willen dat er gehandhaafd wordt. En dat de politie alle hulp daarbij krijgt die nodig is om ervoor te zorgen dat er geen wetteloosheid geldt. Hm. Dus dat die boetes worden uitgedeeld, dat trekkers in beslag kunnen worden genomen, dat snelwegen kunnen worden vrij en veilig gemaakt. Nou, dat levert tot nu toe te weinig op. Dus dat betekent dat er moet worden gehandhaafd, moet worden opgetreden. Dat er vervolging wordt ingezet, ook als mensen geen aangifte kunnen doen of durven te doen. En dat je hier niet mee wegkomt. Hm. Dus dat dit leidt tot een strafblad. Hm. Dat is wat ik de komende dagen verwacht van het kabinet. Ja, anders kan je alsnog terugkomen van reces. Maar een debat gaat dit niet oplossen. Want het debat is er al geweest en dat heeft glashelder gemaakt wat we willen. Namelijk handhaven. Laten we heel even terug gaan naar Henk Bleker, de voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Hij heeft ook juist harde woorden gesproken bij eerdere boerendemonstraties. Hij roept nu op het kabinet van stop met wegduiken, kom terug van vakantie. Is het wat dat betreft een aangename verrassing dat hij zich nu zo uitspreekt, wat u betreft? Het zou ook heel fijn zijn als hij ook naar zijn achterban duidelijk maakt dat hij wil stoppen met wegduiken. Want kijk, dit soort acties worden nu ingezet en tegelijkertijd wordt er nog geweigerd om te praten. Bijvoorbeeld met Johan Remkes, die wil graag gaan overleggen met vertegenwoordigers van de politiek en van verschillende boerenorganisaties. Mm-hmm. Ja, weigeren te overleggen, maar tegelijkertijd wel dat er organisaties zijn die bijdragen aan de boel terroriseren. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat dat voor Henk Bleker ook een goede rol zou kunnen zijn om ervoor te zorgen dat zijn achterban aan tafel gaat. Ja, maar goed, de boeren die willen niet met Johan Remkes om tafel. Ze zeggen ja, hij is niet onafhankelijk genoeg. Zou u bereid zijn om Remkes te vervangen, om de boeren tegemoet te komen? Ik denk dat op dit moment een heel verkeerd signaal zou zijn om te zeggen Johan Remkes vervangen. Wat ik me wel afvraag, want Farmers Defence Force had ook gezegd dat ze zich nog afvragen om met Remkes aan tafel te gaan. Ja, als Farmers Defence Force heeft bijgedragen aan die blokkades, die brandstichtingen van de afgelopen 24 uur, dan horen dat soort organisaties helemaal niet aan tafel te zitten met de overheid. Premier heeft eerder gezegd, we gaan niet met dreigboeren aan tafel, we gaan met boeren om tafel die gewoon willen overleggen over hun toekomst. Dat lijkt me een belangrijke lijn om vast te houden, dat je niet met dit soort acties een plek aan tafel krijgt bij de regering. Oké, dus Remkes niet vervangen, zegt u? Nee, dat lijkt me, dat lijkt me niet logisch. Ja. Kijk, Johan Remkes heeft hier eerder mee te maken gehad. En die heeft op heel veel plekken altijd overlegd. Het moet er niet om gaan met wie je overlegt, maar waarover je praat. Maar zo blijven we in pas. Het moet zeker niet zo zijn dat je met hele heftige acties en weigeringen te praten, dat je daarmee je zin krijgt in Nederland. Maar zo blijf je dus wel in een impasse zitten. Hoe moet het dan verder? Als Remkes blijft zitten. De boeren willen niet om tafel. Nou ja, ik zou iedereen willen oproepen, dit is Nederland. We zitten hier met elkaar wel aan tafel om eruit te komen. En wat ik van het kabinet vraag is om duidelijk te maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat boeren weten wat voor hulp er is voor hun toekomst. Er ligt 25 miljard euro klaar om boeren te helpen met de omslag naar meer duurzame landbouw. Of mensen die misschien willen stoppen om ervoor te zorgen dat ze daarbij geholpen kunnen worden. Dat is heel veel geld voor relatief natuurlijk een heel klein deel van Nederland. Daarmee kunnen we echt heel veel boeren perspectief geven, een goede toekomst geven, een duurzame landbouw. Mm-hmm. Het moet duidelijk worden gemaakt hoe dat geld kan worden ingezet en wat dat voor hen kan betekenen. Want dat is bij de boeren die niks hebben met dit soort bizarre acties die we nu op de wegen zien. De boeren die ik daar spreek, die willen heel graag daar duidelijkheid over hebben. Ja. En dat moet het kabinet gaan geven. Even tot slot, u heeft het over perspectieven. Maar de boeren die eisen in eerste instantie boven alles dat die stikstofbrief van tafel gaat in ruil dus voor het stoppen van de acties. Is dat voor u, voor uw partij, een optie? Ja, het is geen optie om de stikstofdoelen niet te halen. Nederland loopt wat dat betreft al jaren achter. En de natuur gaat echt kapot. We zien dat doordat het aantal wilde dieren op de Veluwe, ons grootste natuurgebied, dat is al met bijna 3/4 afgenomen in de laatste 20 jaar. We zien dat de drinkwatervoorziening hierdoor in gevaar kan komen. We zien in Zuid-Europa natuurlijk de verschillende bosbranden die er ontstaan. Ik hoorde het al, stikstofbrief gaat dus wat u betreft niet van tafel. Worden. Daar is geen alternatief voor. Ja. Ik wil u bedanken. Veel wijsheid de komende tijd. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, ze is een van de grote sterren uit de Australische hitserie Neighbors. En dat terwijl ze er al 30 jaar niet meer in speelt. Ik heb het over Kylie Minogue. Vandaag kijkt heel Australië naar de allerlaatste aflevering van Neighbors, waarin Kylie bovendien ook nog eens haar opwachting maakt. Later dit uur legt scenarist Stef Wouters uit hoe je een serie op een goede manier afsluit. Of hoe juist niet. Eerst genieten wij van Kylie. Spinning Around is dit. Een videoclip zit hier ook bij. Kylie Minogue hoorde je met Spinning Around. ABN AMRO waarschuwt dat personeelstekort een groot probleem gaat worden voor de bouw. Primaire diensten vallen uit door problemen met personeel. Ook andere sectoren hebben steeds meer last van een tekort. Er zijn te weinig leraren, te weinig IC-verpleegkundigen en nu ook te weinig horecapersoneel. Ja, de zorg, horeca, kinderopvang, openbaar vervoer. Je kunt er gewoon echt niet omheen. Het personeelstekort is overal. Vooral in de sectoren waar de hele zomer hard doorgewerkt moet worden. En daarom helpt onze verslaggever Minne van Veen elke dag een jongere die zich in dit personeelstekort heeft gestort. En vandaag zijn dat de bollepellers. Dit zijn de machines van Bollenschuur Borst in Opdam. Hier worden dagelijks tienduizenden tulpenbollen gepeld aan een lopende band. Vooral door Poolse arbeiders. Ook in deze sector is de behoefte aan personeel groot. Een paar hallen verderop is het een stuk stiller. Hier zijn kinderen bollen aan het pellen. Twee aan twee zitten ze aan tafeltjes met daarop een grote bak vol met bollen. Je hebt een kist, daar pak je een bol uit en je draait de worteltjes er eigenlijk af. En dan gooi je hem in je bak. En als je dat bakje vol hebt, dan gooi je hem in je krat. En is dat leuk werk? Nou, het is niet geweldig, maar het is op zich ook wel weer gezellig. Wat maakt het gezellig? Nou, de andere kinderen en een beetje muziek, het sfeertje gewoon. En je verdient wat geld? Ja, je krijgt 3 euro per bak en soms 4, dat hangt er van de bol af. Dus hoe harder je werkt, hoe meer je verdient? Dat klopt. En hoe ga jij vandaag? Hoe ik ga? Ja, het gaat op zich wel goed. We hebben kleine bollen. Maar het tempo zit er lekker in. Zo. Hoeveel doosjes ga je voor vandaag? Ik hoop de tientallen. Traditiegetrouw werken hier elke zomer kinderen uit de buurt. Ze worden aangestuurd door bollenjuf Sayel. Een functie die je niet moet onderschatten. Met 60 kinderen is het af en toe best wel heel erg druk en gezellig. En het is wel de bedoeling dat iedereen uiteindelijk wel zijn werk doet. Want je komt hier wel om te werken. En in de pauzes mag er dan wel weer gekeet worden. Dus ja. Af en toe is het wel een politieagentje, ja. Oké, mannen, wordt hier hard gewerkt of ook wel veel gekletst? Hard gewerkt en veel gekletst. Dat kan samen? Ja. En hoeveel dozen hebben jullie al? Nu nog anderhalf. Dat is niet zo heel veel. Nee. Te veel gekletst? Ja. Alle kinderen zijn hier 13 of 14 jaar. Bollenpellen is een van de eerste baantjes die je mag doen als jonkie. Niet echt veel oudere kinderen, zie ik hier. Hoe komt dat? Wat we veel horen ook van jongens hier, dat ze dan zeggen, nou, volgend jaar ben ik 15, ga ik toch op zoek naar een ander baantje voor op de zaterdag, voor het hele jaar. En dan blijven ze vaak daar. En dat is wel jammer, ja. Dus vroeger waren er wel meer, nou, laten we zeggen, pubers. En nu niet meer? Nee, vroeger waren er echt veel meer, ja. Hoe komt dat dan? Waar zijn ze gebleven? Ja, ik weet het niet. Misschien willen ze niet zo hard mee werken en toch liever een supermarktbaantje of zoiets. Terwijl ik vind juist dat je hier kan je makkelijk veel geld verdienen. En je zit lekker met je vrienden, dus ja. Goed, hoogste tijd om mijn handen eens vies te maken. Wat moet ik doen? Nou, ga lekker zitten. Ja. Begin daarmee. Even wat schilfers van de stoel af. Ja, het is wel een stoffig klusje. Oké, dan pakken we een bol. En het makkelijkste is om het pluisje dan vast te pakken en aan de bol te draaien. En dan gooi je de bol in het bakje en het pluisje netjes in je afvalbak. Oké. Nou, daar ga ik. Het is eigenlijk alsof je een... Mag je erop aanraan laten. Oh ja, het is eigenlijk een beetje alsof je een ui pelt, hè? Ja. En ik kan me ook wel voorstellen als je dit de hele dag doet, dat je aan het einde van de dag ook wel een beetje simpel ervan wordt. Hoe zit dat? Ja, zeker. We proberen ze ook wel te motiveren. Als ze hard werken bijvoorbeeld, dan krijgen ze een bakje extra, zoiets. Of een beetje te belonen. Ben je dan ook keihard aan het werk de hele dag, elke dag? Of? Niet iedere dag, maar ik probeer het meestal wel. Hoeveel geld heb je al verdiend deze zomer? Ongeveer 230 euro. Wow. Ja, dat schiet wel lekker op. Wat ga je daarmee doen? Op mijn spaarrekening zetten. Ja, niet iets nieuws van kopen? Nee, ik heb eigenlijk niet echt nog wat nodig. Nou, respect voor deze bollenpellers. Ik hou het dit keer wat eerder voor gezien. Zo. Nou, ik heb er nu 20, 15, zoiets. 20, ja. Oké. Nou, hou ik het hier voorbij. Ja, dat is goed. Dat is goed. Nee, we worden deze week een serie over het personeelstekort van onze verslaggever Minne van Veen. Heb je er eentje gemist? Check dan even de Nieuwsbv op de Radio 1-app. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Zometeen alles over het einde van Neighbours, de langlopende soapserie uit Australië. Op dit moment start de laatste uitzending daar op de buis. Ja, hoe kun je eigenlijk als scenarist de kijkers tevreden houden? Dat hoor je zometeen van een ervaren serieschrijver. In de tussentijd zijn we op zoek naar onze nieuwslezer, zie ik. Maar Dolf Jansen, jij staat er wel, hè? Ik ben gewoon op tijd, zou je kunnen zeggen. Ja, ik ben op tijd. Hoe zou jij Neighbors eindigen? Ooit wel eens gekeken? Ik heb nog nooit in mijn leven naar Neighbors gekeken. Gewoon überhaupt. En The World Turns ook niet. Nee, goede tijden, slechte tijden ook niet. Ik lees boeken, ja. Ik ben heel ouderwets. Al deze dingen heb ik nog nooit gezien. Maar Neighbors, dat klinkt als een Australische serie, die gaat over buren. Ja, god, ik zou hem eindigen door het huis van de buren op te blazen en dan zeggen, ja, ik heb geen buren meer. En daar is Jan van de Putten. Dat is zo waar. Over Neighbors gesproken. Overigens, ik heb begrepen, Jan van de Putten, jij bent ook niet echt een fan van Neighbors, hè? Van Neighbors? Ja, ik heb het gesprek helemaal niet gevolgd. Maakt helemaal niet uit. Ik weet in ieder geval dat je alles weet van goede tijden, slechte tijden. Het is 12:30, dames en heren. Het NOS Journaal staat klaar met Jan van de Putten. NPO Radio 1. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft haar openbare optredens afgezegd vanwege doodsbedreigingen. Ze voelt zich niet meer veilig. Volgens van der Plas wordt de boer-burgerbeweging kennelijk te groot in de peilingen. In meerdere provincies zijn snelwegen en op- en afritten afgesloten vanwege blokkades. De A1 richting Apeldoorn is nog altijd dicht tussen Voorst en knooppunt Beekbergen, want daar werd gisteren asbest gedumpt. En op de A35 blokkeren boeren met tientallen tractoren de weg. In het onderzoek naar geweld in Rotterdam-West heeft de politie in totaal 11 verdachten opgepakt. Er werden ondernemers afgeperst, huizen beschoten en er werden explosieven geplaatst. Maandag werd in het onderzoek een grote hoeveelheid drugs gevonden. En in de buurt van Venlo is dinsdag een Turkse man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 23 jaar moet uitzitten in zijn eigen land. Hij zat in een Oekraïense auto die op de A76 door de marechaussee werd gecontroleerd. En dan naar de ANWB-verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag, Tim. Hi, goedemiddag. Allereerst een waarschuwing. Bij knooppunt Azelo is de weg eigenlijk in alle richtingen helemaal dicht. Dan hebben we het over de A35 en de A1. Dat komt vanwege boerenprotesten. Er staan allerlei trekkers op de weg. Verder flink wat vertragingen, onder andere op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Bij Twello is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is daar 20 minuten. Dan gaan we naar de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij afrit Lelystad is ook een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Je vertraging is daar maar liefst een half uur. Dan blijven we nog even op de A6, een ander stuk daar, vanuit Emmeloord naar Jouren. Bij afrit Sint-Nicolaasga gebeurde ook een ongeluk. Je hebt daar 20 minuten vertraging over 5 kilometer file. Dan heb ik nog de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Voorst is de weg nog altijd dicht. Dat is al sinds gisterochtend. Heeft uiteraard alles te maken met het asbestverhaal van net. Hou rekening met extra reistijd, want omrijden is het advies via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. En dan tot slot nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt ook nog het een en ander op de weg. Daar is maar één rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging. Pas op, nu volgt een mening. We hoorden hem net al, dat is vandaag Dolf Jansen. Goedemiddag. Omdat ik van NPO Radio 1 maximaal 2 weken weg mag zijn van deze plek, ben ik precies 2 weken weg geweest. En wil ik u niet allemaal een kaartje kon sturen, een zeer summiere update van wat ik meemaakte. De camper waarin ik mocht meerijden had Denemarken als bestemming vanwege de fijne kust aan alle kanten, de nog niet te zeer door klimaatcrisis beïnvloedde gemiddelde temperaturen, een paar prachtige musea met moderne kunst en verdomd als het niet waar is, overal hardlooproutes en fietspaden waar ik kon trainen zonder gevaar voor lijf en leden, omdat de echt snelle Denen in een zeemleren broekje door Frankrijk koersten. Denemarken kent slechts één nadeel. De meeste Denen spreken Deens. En dat is niet zozeer een taal als wel een vergissing, dan wel een onwerkelijke uitdaging voor logopedisten. In het Deens is een onwerkelijke uitdaging voor logopedisten in en dan doe ik echt mijn best het zo passend mogelijk uit te spreken. Deens klinkt als Zweeds gesproken door iemand met een mond vol rauwe vis, dan wel een recente Tia. De spreker bedoel ik, niet de vis. Het zijn trouwens erg aardige mensen, die Denen. Onverstaanbaar aardig. Zelf ben ik invisibly beautiful. Dat betekent dat ik vooral heel mooi ben als je me er niet bij ziet. Hashtag no filter. Hashtag zelfspot. Hashtag en nou door met je column, Dolf. Om er te komen, Denemarken, ga je door Duitsland. Ik zat dus niet achter het stuur, want ik heb geen rijbewijs. En als je op de snelweg wil, moet je een rijbewijs hebben. Of een trekker. We passeren een tankstelle. Dat is een tankstation. Een plek waar je je tank kunt vullen in ruil voor een half maand salaris of een orgaan naar keuze. Op de muur van het tankstation zag ik een foto van een dame die een hap neemt van iets. Ik zag in het passeren dat ze volstrekt en volmaakt gelukkig was. Dit had ze nodig. Deze hap. Nu is alles oké. Uitroepteken. Het is een ondefinieerbaar broodje, denk ik, van de overkant van de weg. En met 120 km per uur. De aanprijzing onder het intens gelukkige hapmoment luidt moments and more. Wat? Moments and more, dat kan dus niet. Een moment is een tijdsaanduiding. Dit is een moment. En dit ook. En dit. Stefano Keizers, hou je zeker 10 minuten mee doorgaan. Moments and more, dat kan niet. Elk moment is een moment. Elk moment is er één. Meer is er niet. More is there not. Of bevond ik me in een onverwachte tijd ruimte krommen? Ja, in een Scandinavische taalvariant naar keuze is dat een oeveng to jong, tjitsch kloofje. Maar dat was ik nog niet eens, Denemarken. Toen we 14 dagen later terugreden, zag ik dat ik best nog een weekje langer had kunnen wegblijven, want er was hier weinig veranderd. Vreselijke koorballen schreeuwen hun angsten op alle fronten tekortschieten van zich af door vrouwen te kleineren en denken dat ze daar nog lang mee gaan wegkomen voordat iemand hun lulletjes eraf hakt en ter beschikking stelt aan de wetenschap. Caroline van de BBB Big Agro Lobby mag zonder weerwoord bij Opeen zeggen dat de link leggen tussen asielzoekers en statushouders die allemaal een huis krijgen en boeren die hun land moeten opgeven toch wat kort door de bocht is, hoewel ze zelf in een eerdere tweet precies dat deed. Maar ja, het is voor de redactie van zo'n talkshow wellicht wat veel gevraagd om deze geliefde gasten echt kritisch te ondervragen. En bedreigen gaat altijd elke grens te buiten. En overal langs en boven de A1 zag ik Nederlandse vlaggen ondersteboven hangen, waarbij ik nog mazzel had dat ik gewoon over die weg mocht voordat er mest, pellets, afval, asbest en brandende hooibalen gedumpt werden. Want als je geen gelijk krijgt omdat je geen gelijk hebt, kun je altijd nog allerlei wetten overtreden en mensen in gevaar brengen en wegwerkers en aannemers bedreigen. Of is dat wat kort door de bocht? Ergens bij Oldenzaal was een vlag aan een viaduct deels losgewaaid, waardoor die weer gewoon rood, wit en blauw hing te zijn. Dat vond ik wel mooie symboliek. Want we zullen het in dit best verstaanbare land echt samen moeten zien op te lossen. Wirklich samen. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Twitter. Als Floor Haak op late leeftijd merkt dat hij zijn zelfredzaamheid begint te verliezen, dan neemt hij een doordacht, maar toch ook radicaal besluit. Het is tijd om dood te gaan. Zijn laatste levensfase laat hij vastleggen door zijn zoon, filmmaker en fotograaf Gijs Haak. Het resultaat? 13 dagen. Laatste intense, verdrietige, maar ook hele lichte dagen van zijn leven. De documentaire die ging in première op het Nederlands Filmfestival, werd genomineerd voor een Gouden Kalf en is vanavond te zien voor het grote publiek. Maker Gijs Haak, die is hier. Goedemiddag, Gijs. Goedemiddag. Wat voor man was jouw vader? Mijn vader was een, ik denk een sympathieke man. Wel een lastige man. Hij heeft een hele moeilijk leven gehad. Hij is op zijn 12e was hij wees. Zijn ouders werden opgepakt in de oorlog en zijn nooit teruggekomen. Hij was als klein, toen ik een klein kind was, was het een hele leuke vader. Ja. Maar toen ik wat ouder werd, ging hij toch wat meer zijn eigen weg. Hij is heel eigenzinnig. Had ik soms het idee dat hij wat minder interesse in ons had. En dat kwam ook wel omdat hij nogal veranderd is in zijn denken. Wat bedoel je ermee veranderd in zijn denken? Nou, hij was eerst echt iemand die een carrière wilde maken in de wetenschap. Uh-huh. Maar kwam in allerlei banen terecht waar hij ontzettend teleurgesteld raakte in hoe mensen met elkaar omgingen, handen op buiken enzovoort. Hmm. En toen is hij anders gaan denken en is hij kritisch geworden op de wetenschap. Heeft hij veel columns geschreven en past het gezinsleven niet meer helemaal in hoe hij zijn nieuwe leven wilde vormgeven. Was het een ongelukkige man dan? Nee, hij was helemaal niet ongelukkig, nee. Hij bleef het gezinsleven wel belangrijk vinden, ja. Maar hij leidde een beetje een dubbel leven met aan de ene kant wat hij eigenlijk wilde en vond en dat uitte hij in zijn columns en aan de andere kant het gezinsleven. Ja. En dat heeft hij volgehouden tot mijn moeder overleed. En toen is hij nog meer zijn eigen gang gegaan en heeft hij eigenlijk het leven gevolgd wat hij toen ambieerde. En daar pasten wij als zoons 17 tot... Ben je puberend ook? Puberend iets minder in. Ja. En ja, op zich vond ik dat helemaal niet zo erg. Want je bent op dat moment ook met andere dingen bezig. Ja. En je leidt je leven, hebt de druk. Wanneer pasten jullie er wel in? is dat moment gekomen? Nou ja, wij pasten er heel goed in tot ik een jaar of 16 was. Ja. Op mijn 16e heeft hij besloten dat de opvoeding erop zat. En hij had natuurlijk zelf ook geen voorbeeld, omdat zijn ouders natuurlijk heel vroeg weg waren. Dus hij wist ook niet zo goed hoe het is om een vader te hebben in die leeftijd. Dus ik denk dat hij dat ook best moeilijk gevonden heeft. Terugkijkend denk ik wel eens van ja, jammer dat hij in die periode wat minder was. Maar in die periode zelf, ja, dan is dat zo. Dan is dat zo. Toch heeft hij jullie enorm betrokken bij zijn levenseinde. Dat valt mij ook op in de documentaire die je ervan hebt gemaakt. Was hij al langere tijd bezig met de manier waarop hij zou willen sterven? Ja, dat is natuurlijk wel een heel lang proces geweest. Ja? Hij, het is natuurlijk echt al jaren daarvoor dat hij dan wel eens grappend zegt als je het over een bepaalde gebeurtenis die in de toekomst zou moeten plaatsvinden hebt, dan zegt hij al van ja, maar dan ben ik er al lang niet meer. Alleen wist hij nog niet zo goed hoe die er dan niet meer zou zijn. Hij hoopte misschien in het begin dat hij gewoon dood zou gaan. Zijn hart was niet al te sterk, dus ja, wie weet dacht hij, daar ga ik wel aan dood. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. En toen is hij toch wel gaan nadenken over wat hoe moet het dan? Hij zei ook wel eens van ja, er zouden pillen moeten zijn. Maar hij is zich toen enorm gaan verdiepen. Die pillen zijn er niet. En euthanasie krijg je niet als je geestelijk goed bent. En dat was die. Toen is hij zich gaan verdiepen. En op een gegeven moment dacht hij van ja, eigenlijk is de enige methode die bij mij past, is stoppen met eten en drinken. Ja, ja. En dan vraagt hij jou, wil je dat vastleggen, Gijs? Ja, ja. En het lijkt me best een zwaar verzoek. Hoe kwam dat bij jou aan? Nou ja, het is inderdaad best een zwaar verzoek. Daar moet je echt wel eventjes over nadenken. Aan de andere kant ben ik natuurlijk wel een fotograaf, filmmaker. En zie je ook wel een kans. Want die krijg je natuurlijk ook nooit meer. Nee, maar het is wel je vader. Het is wel je vader. Het is een intiem moment. Klopt. Maar het zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat ik erbij was. Want het was eigenlijk de bedoeling dat mijn broer, die verpleegkundige is, bij hem zou intrekken en hem zou begeleiden in dit proces. En ik woon relatief in de buurt, dus ik zou gewoon elke dag even op en neer rijden. En af en toe bezoek. En nu ik dit ging filmen, had ik meteen het gevoel van ja, ik moet er ook bij zijn. Mm. En dat is natuurlijk wel een hele goede beslissing geweest. Want ja, dat moet je niet missen. Je wil daar gewoon echt bij zijn. Maar had je ook begrip voor hoe hij dat wilde? Dus echt stoppen met eten en drinken? Ja, daar had ik wel begrip voor. Ja? Maar ook omdat we al eigenlijk in een proces van meerdere jaren het daarover hebben. En hij duidelijk aangeeft dat hij wil leven in zijn zijn domein. Hij woont in een soort, een beetje als een kluizenaar in Vrouwenpolder. En hij wilde absoluut niet naar een verpleeghuis. En dat begrepen wij ook wel heel goed. Mm-hmm. En hij was zijn zelfredzaamheid aan het verliezen. Ik moest al steeds vaker boodschappen voor hem doen. En dat vond hij eigenlijk al een brug te ver. En dus wij begrepen het wel. Maar het is inderdaad niet iets van ene moment op het andere moment. Het is echt, het gaat heel geleidelijk. Het besluit bedoel je? Het besluit, maar, precies. Maar ook het proces uiteindelijk, hè, die 13 dagen. Het sterfproces. Ja. Sterven door eigenlijk niet meer te eten en niet meer te drinken. Het lijkt mij een pijnlijk proces. Wist hij hoe dat zou gaan verlopen? Nou, hij heeft zich inderdaad wel tot in den treuren voorbereid. Ja. Dus hij was op alles, echt alles had hij wel bedacht. Het is ook 10-11 dagen is het eigenlijk heel erg mooi geweest. Ja. En hadden we, ik vind het een van de bijzonderste tijden die ik heb meegemaakt in mijn leven tot nu toe. Want 11 dagen was hij nog druk bezig met correspondentie, brieven schrijven, iemand die nog een interview met hem wilde. En hij was helemaal in zijn nopjes. Ik had er ook af en toe zoiets van, die man heeft zoveel levenskracht. Waarom? Ja, why? Ja, had jij dat niet af en toe? Vloog dat niet door je hoofd? Ja, maar dat station was voor ons echt gepasseerd. Ik bedoel, inderdaad, als je hem ziet in het begin, dan denk je, ja, waarom zou die dood willen? Dat zegt die huisarts ook in het begin. Toch de angst dat hij, en dat zat er toch echt aan te komen, dat hij niet meer alleen verder zou kunnen. Wat je beschrijft is mooi, want je zegt inderdaad van nou die 10 dagen, hè, met name de 10 dagen, want die laatste 3 dagen, dan is die volgens mij niet heel erg goed meer aanspreekbaar. Nee. Dan hebben jullie echt hechte momenten. Ook zijn kleinkinderen komen langs. We hebben daar een fragment van in de docu. Die praat je vader met een van zijn kleinkinderen over wat hij wat er komen gaat. We hebben daar een fragmentje van. Ik vond het wel gek hoor, deze week. Ja. Dat het dan begonnen is of zo. Maar. Ik weet ook. Dan ook heel moeilijk invoelen. Hoe dat voor jullie is. Ja, dat snap ik. Nou, het is. En dat is misschien ook voor iedereen. Precies, dat is ook zo. Het is voor iedereen anders. En het is gewoon. Ik weet tenminste dat het mooiste is en het beste is. Maar het is toch wel af en toe moeilijk. Verdrietig. Ja. Best begrijp je dat het ook een beetje verdrietig is, maar dat verdriet eigenlijk ook mooi is. Ja, dat is het ook. Ja. Dit is een van de kleinkinderen. Dat is mijn dochter. Het is jouw dochter. Ja. Wat mij opviel in dit gesprek is, je filmt haar vanaf de rug. Heb je dat trouwens bewust gedaan, want je ziet haar gezicht niet? Nee, heb ik niet bewust gedaan. Maar dat is ook het filmen, daar was ook. Ik zet vaak mijn camera neer en laat hem staan en lopen. Ik ben niet, dat is ook zo. Ik ben niet de hele tijd aan het filmen. Okay. Dat gebeurde gewoon. Maar wat mij dan opvalt is, hoe eigenlijk berustend en tegelijk dapper zij in dat gesprek zit. Viel jij dat ook op? Maar ik heb een hele mooie dochter. zij is daar heel bewust mee bezig. En zij heeft ook trouwens zelf nog een film gemaakt over mijn vader. Meer over zijn leven. Maar ook over de dood. Dus zij denkt daar heel erg over na. En is heel bewust ook. Toen zij in haar kamer in Utrecht zat, was ze heel bewust bezig met dat mijn vader aan doodgaan was en haar opa. En dat spreekt zij uit. En dat is een mooi moment. Ja. Ja. Ook mooi daaraan dat hij ook haar gevoel daarin erkent. Want was daar ruimte voor om verdrietig te zijn ook? Nou ja, wij zijn niet een hele emotionele familie. Nee. Maar die ruimte was er natuurlijk wel. Je hebt af en toe momenten dat je heel, heel verdrietig bent. Het zijn echt bij mij in ieder geval, bijna, dat slaat dat even in, dat even toe. En dan duurt dat een half uur en dan ga je ook weer door. Want je pakt ook weer een soort grappig leven op wat je 30 jaar niet gekend hebt met je broer en je vader in één huis. En dat geeft toch weer de humor van vroeger en de luchtigheid van vroeger. En het was een hele bijzondere manier om zo afscheid te kunnen nemen. Wat voor momenten? Want je zegt, er zijn momenten geweest waarop dat even inslaat. Wat voor momenten is dat dan? Ja, er was bijvoorbeeld een moment dat hij, hij ging proef liggen in zijn ziekenhuisbed. Ja. En dan lag hij op een manier dat je eigenlijk dacht van volgens mij het is zo gebeurd. Ja, dat dacht ik ook eventjes. Ja. Daar leek het op. En dan op, vervolgens zit je op de fiets naar de supermarkt om boodschappen te doen. En dan ineens had ik zoiets van, hij gaat nu echt dood. Ja. En zulke soort momenten dat je gewoon even met je gedachten op de loop gaat. En dan komt het wel even binnen, ja. Maar het is wel een hele mooie manier geweest om het te kunnen verwerken. Want in die 12-13 dagen gaat het heel langzaam minder. En je hebt met elkaar, heb je het daarover. Het is eigenlijk een prachtige manier om afscheid van iemand te kunnen nemen. Je vader is ook heel erg praktisch in die documentaire. Dat viel mij ook op. Hij legt even uit wat er op zijn rouwkaart moet komen te staan. Nadat er staat opa van Bart, Daan, Melle en Mila. Dat dan komt, is dan en dan de vrouw Polder overleden. Tevreden overleden. Ja. En als het erg mooi is, mag er wat mij betreft heel tevreden over staan. Maar dat seintje moet je ons nog even geven dan. Dat seintje moet je ons nog even geven. Ja, dat heel tevreden overleden, gewoon niet tevreden. Ja, hier worden grapjes gemaakt. Het is nog vrij luchtig. Op een gegeven moment wordt het zwaarder. Is het, als je terugkijkt, een humane manier van sterven? Ja, ik vind van wel. Ik zie nu ook veel reacties op internet. En zeker bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, zie je nogal heftige reacties van mensen die vinden dat daar pillen moeten zijn en dat dit inhumaan is. Maar ja, ik denk dat als je echt heel graag wil en heel gedisciplineerd bent en de juiste mensen om je heen hebt, kan het echt een hele mooie manier zijn om dood te gaan. Is je relatie tot hem veranderd? De manier waarop, hè, door de manier waarop dit is gegaan? Je anders naar hem gaan kijken? Nou, ik had best een beetje moeite. Een moeizame relatie af en toe met hem. En zeker ook nog wel een aantal maanden voordat dit begon. Ja? Maar dit heeft absoluut geholpen. Ja, ik heb toch gemerkt dat er een onvoorwaardelijke liefde is. En daar twijfelde ik wel eens aan. Maar hij kan dat niet goed uiten. Maar ik merkte dat hij er gewoon is. En dat je dat eigenlijk gewoon ook kan accepteren zonder dat iemand dat heel duidelijk laat merken. Waar merkte jij dat dan aan? Waar merkte ik dan? Ik denk nu eigenlijk aan iets wat ik pas na zijn dood heb ontdekt. Dat hij een hele map had met allemaal dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Hij hield een dossier bij. En, van jou? Ja. En dan denk je van, oh ja, dat moet toch wel. Dat was er wel. Maar die 12 dagen merkte hij toch ook dat hij ontzettend veel waardering had voor dat wij daar allemaal waren. En dat het daardoor op deze manier kon. Want anders kan het ook niet. Denk je dat hij trots zou zijn geweest op het resultaat van de film? Ja, hij geniet hier enorm van. Ja. Dit is wat hij wilde. Hij wilde dat deze manier zichtbaar wordt voor de mens. En dat gebeurt nu. En dat daar is hij heel blij mee. Ja. Alhoewel het mij wel altijd opvalt, ook in de documentaire, als jullie bijvoorbeeld een engeltje boven zijn bed hangen of bepaalde aanpassingen doen, heeft altijd wel weer een opmerking. Had altijd ja, wel een... oh ja, maar het was, het was ook een hele lastige man. Het was echt een lastige man. Dus misschien dat ik hier ook wel nog wat op een aanmerking ja, oh, over zou zeker. Ja, nee, absoluut. Ja. Hoe is het trouwens voor jou? Want het is een intiem moment. Je hebt de documentaire gemaakt. Het is nu voor het grote publiek te zien. Hoe is dat voor jou? Nou ja, het is natuurlijk wel waar je het voor maakt. Toen ik ermee begon met filmen, toen wisten we eigenlijk nog helemaal niet of het überhaupt wel een film zou worden. En mijn broer had er zijn bedenkingen. Maar als je er dan mee aan de slag gaat, dan wil je natuurlijk toch heel graag dat die gezien gaat worden. En dat had nog best wel wat voeten in de aarde. Maar ik ben wel heel blij dat nu gebeurt. Ja, want het is ook zijn wens om die discussie op gang te helpen. En nou ja, ik hoop dat deze film daaraan bijdraagt. Vanavond is het zover. Die documentaire is 13 dagen is te zien in 2Doc op NPO 2 dus. 10:10. En NPO start uiteraard. Gijs Haak, ik wil je bedanken voor je verhaal en voor het delen. De Nieuws BV. Ja, vandaag is de dag. Na 37 jaar stopt de Australische soapserie Neighbours. Na de dubbele aflevering valt definitief het doek. Maar hoe stop je zo'n langlopende serie? Laat je bijvoorbeeld iedereen het loodje leggen? Of houd je toch nog een opening voor een spin-off? Ik vraag het een neighbor uit het zuiden, scenario-schrijver Stef Wouters. Goedemiddag. Goedemiddag. Neighbours wordt in Nederland niet uitgezonden, Stef. Maar je kunt er via de BBC of VTM2 wel naar kijken. Bij jullie wordt de serie Buren genoemd. Hoe populair was en is deze serie in België? Eind jaren 80 was de serie behoorlijk populair in België. Dat stond ze ook volop in primetime geprogrammeerd. En konden wij allemaal genieten eigenlijk van Kylie Minogue en Jason Donovan en hun respectievelijke huwelijk dat ze op een gegeven moment hebben gesloten, hun personages tenminste. Mm-hmm. Gaandeweg door de komst van de eigen dagelijkse fictiereeksen, zowel bij VTM als bij 1, VRT, werd Neighbours een beetje achteruitgeduwd. Tot het eigenlijk op een gegeven moment niet meer door de VRT werd uitgezonden. En VTM het inderdaad dan op VTM 2 en VTM Go heeft geprogrammeerd. Aha. Dus het is een beetje bergaf gegaan eigenlijk. Net zoals ik zie ook dat het in Groot-Brittannië een beetje achteruit is gelopen. Misschien ook de reden waarop, waarom Channel 5 ermee gestopt is om het project te financieren eigenlijk. Waardoor ze finaal Fremantle de stekker er hebben moeten uittrekken. Ja, en vanavond of vandaag in ieder geval echt de stekker eruit. Nou schreef jij zelf aan meer dan 1500 afleveringen van de langlopende Vlaamse serie Thuis. Hoe hou je het in hemelsnaam spannend, Stef? Door een geweldig team enerzijds aan te sturen. Zo'n reeks schrijven doe je niet alleen. Ja. Dat doe je met diverse co-creators, zal ik maar zeggen. En door heel erg veel van iedereen te vragen, zowel naar creativiteit als eigen input, als zelf in prospectie eigenlijk. En door een aantal technieken toe te passen en door vooral mee te gaan met je tijd. Wat voor technieken? Scenariotechnieken enerzijds, maar ook dingen die je leert. Hè. Je leert door te kijken naar nieuwe reeksen die komen, leer je nieuwe dingen. Hè. Door bijvoorbeeld Game of Thrones hebben we in de jaren 2011 allemaal geleerd dat je de kijker perfect kan verrassen. Mm-hmm. En niet geven wat hij verwacht of zij verwacht. Dus iedereen vermoorden? Ja, niet per se iedereen vermoorden, maar toch mensen vermoorden die in traditionele televisiezaken niet, of de televisiereeksen niet vermoord werden. De beste van de reeks. The good guys. Iedereen hoopt, zijn kop gaat er niet af op het einde van de eerste reeks, maar helaas. De realiteit is soms anders. En als kijker ben je dan geschokt enerzijds, maar dat is eigenlijk een heel goed gegeven. Okay. En op die manier leer je dan eigenlijk u aan te passen aan wat kijkers willen en wensen. Kijkers vandaag kunnen het beste van de wereld bekijken, dus moet je eigenlijk meegaan met het beste van de wereld en niet met je rechtstreekse concurrent of dergelijke meer. Oké, Stef, laten we dan eventjes gaan fantaseren. Wat zou jouw eerste ingeving zijn? Je stopt een soapserie na 37 jaar, Neighbors in dit geval. De meerheid van je cast, ga je die op spectaculaire wijze laten verdwijnen? Of hou je nog een gaatje voor een spin-off? Oh, ik denk enerzijds dit soort van reeks die 37 seizoenen heeft gelopen, die heeft zoveel mogelijkheden voor spin-offs dat je geen gaatjes moet openlaten. Dus je hebt in de loop van zoveel personages zien komen en gaan. Personages die zeer geliefd waren. Denken we maar aan personages ook, of acteurs die wereldsterren zijn geworden. Dan denken we aan Russell Crowe, Guy Pearce, Jason Donovan, Kylie Minogue en dergelijke meer. Margot Robbie, niet te vergeten, toch ook Oscar genomineerd werd nadien en dergelijke. Dus je hebt zoveel mooie personages over de hele wereld verspreid, dat je perfect spin-offs kan maken bij terugkeer. Okay. Dus wat dat betreft is er een heel pakket eigenlijk aan spin-off mogelijkheden. Ja. Maar ik zou eigenlijk uw kijker willen bedanken enerzijds door een mooi emotioneel einde te maken en door bijvoorbeeld een van de grote sterkhouders, en zo zijn er waarschijnlijk 3 of misschien net iets meer, personage Paul Robinson, Carol en Susan Kennedy, die eigenlijk gedurende heel die 37 jaar een rode draad hebben gevormd, die superpopulair binnen de reeks zijn gebleven en die eigenlijk een beetje als godvaders van de reeks kunnen dienen, om daar toch op een heel mooie emotionele manier afscheid van te nemen of zo. Ah, zo, maar dat ze nog wel blijven leven? Nee, ik bedoel, ik zou toch iemand laten sterven gaan, om te zeggen van kijk, dus de grote sterkhouders van die reeks die je 37 jaar gevolgd hebt, vinden het erg dat we stoppen, maar u ook. En we nemen eigenlijk met een toch wel emotioneel integer moment afscheid. Hoeveel vertrouwen heb je er eigenlijk in, Stef, dat Neighbors tot een bevredigend einde gaat komen? Oh, ik denk dat je voor fans nooit, fans die 37 jaar gevolgd hebben, of minder lang, de stekker eruit trekken. Is nooit bevredigend. Is nooit bevredigend. Nee, precies. Dus laten we ons geen utopie stellen dat goed. Dat zo zou zijn. Nou, ik ga je bedanken. Scenario-schrijver Stef Wouters. Tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Het komende half uur geven we weer een slinger aan de bingomolen voor een goed gesprek met een media-duizendpoot. Mag jij raden wie dat is? Tot zo. Yeah. heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Boek met Holland America Line een 8-daagse Noorse Fjorder Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, in onze zomerinterviewreeks is zometeen Gianni Liu Asu te gast. Hij is medeoprichter van Omroep Zwart. En we leren hem aan de hand van vragen uit onze bingo-molen beter kennen. Maar eerst het geweld van afgelopen tijd in Rotterdam-West. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie in Rotterdam heeft de afgelopen tijd 11 verdachten opgepakt voor een reeks explosies en beschietingen van panden in Rotterdam-West. Dat gebeurt al sinds februari. Esther Vonk van de Rotterdamse politie, ja, wat is er allemaal gebeurd in die afgelopen maanden? Ja, goedemiddag. We hebben tussen januari en juli van dit jaar zijn er verschillende woningen en bedrijven beschoten geweest en met explosieven bestookt. En dat speelde zich allemaal in Rotterdam-West af. Bij een van die explosies in februari is er uiteindelijk ook iemand gewond geraakt. Ja, en 11 verdachten zijn er opgepakt. Hoe hebt u die uiteindelijk te pakken gekregen? Ja, dat klopt. De recherche die heeft alle incidenten afzonderlijk van elkaar onderzocht. Die hebben camerabeelden uitgelopen, sporenonderzoek gedaan en buurtonderzoek. En op basis daarvan zijn die verdachten in beeld gekomen. Begrijp ik nou dat er een verband is met een bedreiging van twee... Ja, we zoeken het wel in die hoek. Er zijn twee ondernemers die werden afgeperst en er werd om grote hoeveelheden geld gevraagd. Ja, en dan kregen ze of een explosief door de ruit of ze werden beschoten of... Dat klopt inderdaad. Ja. Ze werden onder druk gezet om dat geld te betalen. Ja, ging het om drugs? Want u heeft ook een drugsverdachte aangehouden. Dat is inderdaad afgelopen maandag geweest. We onderzoeken alle incidenten ook afzonderlijk van elkaar. Maar omdat het allemaal in Rotterdam-West heeft afgespeeld, zit het in één onderzoek. Wat exact het motief is van alle beschietingen en explosies, daar moeten we nog achter komen. Dus het is ook niet zeker dat allemaal verband houdt met één geval, zeg maar. Het is puur het gebied waarin het is. Ja, dat klopt. Nou ja, toch een hoop mensen weer van straat en wellicht wat meer rust in het gebied. Ja, nu zijn van de 11 aangehouden verdachten zijn er op dit moment 10 weer op vrije voeten. Er zijn nog steeds wel verdachten, maar die kunnen in vrijheid hun proces afwachten. Eén van die verdachten zit nog wel vast. En het onderzoek gaat nog door? Ja, zeker. En we doen ook zeker een oproep aan buurtbewoners die meer weten om dat te melden bij ons. Dat kan ook volledig anoniem. Oké. Esther Vonk van de Rotterdamse politie, dank. Premier Rutte heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over de acties van boeren vannacht. Die hadden op verschillende plekken in het land afval gedumpt, stroobalen in brand gestoken. En Rutte noemt dat levensgevaarlijk en onacceptabel. En de premier is vooral boos op mensen die dreigtelefoontjes plegen richting bedrijven die dat afval opruimen in opdracht van Rijkswaterstaat. Dat deed ook de minister van Justitie, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, dat deed de minister Jezelkus van Justitie ook op Twitter. Zij waarschuwt de boeren die wegen vernielen, branden veroorzaken, mensen bedreigen die je troep komen opruimen, dat die in rap tempo begrip voor hun acties verliezen. Ze zegt, waar mogelijk spoort de politie je op en een strafblad heeft gevolgen, gebruik je verstand. Tegelijkertijd dat opsporen bij de politie, zeggen ze dat er geen bordje staat bij de situaties op de snelwegen waarop staat wie het gedaan heeft. Dus dat opsporen is kennelijk nog wat ingewikkeld. En premier Rutte roept mensen op die bedreigd zijn bij het opruimen van afval achtergelaten door boeren om aangifte te doen. En dat vindt ook D66-fractievoorzitter Paternotte een goed idee, al zitten er volgens hem wel haken en ogen aan. Ik hoorde de premier zeggen dat hij vooral mensen oproept: als je bedreigd, geïntimideerd wordt, doe aangifte. En dat snap ik. Natuurlijk wil je dat mensen dat doen. Maar er zijn ook echt veel mensen die nu bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden willen doen, of die trekkers van de snelweg moeten zien te slepen, die dat niet meer durven omdat ze bedreigd worden, of die daar geen aangifte van durven te doen. Omdat ze dan weten van ja, dan kom ik in een procesverbaal, dan ben ik op die manier bekend. Maak nou duidelijk dat ook als er geen aangifte wordt gedaan, dat er wel vervolgd gaat worden. Dat er dus ambtshalve vervolging plaatsvindt. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen de handen nog altijd vol aan het opruimen van troep op de wegen. De dienst roept automobilisten die de weg op gaan extra waakzaam te zijn. Het kabinet ziet af van plannen om cruiseschepen met asielzoekers op zee te leggen. Volgens staatssecretaris Van den Burg zijn er te veel risico's en praktische bezwaren. Er komen wel cruiseschepen met asielzoekers aan de kade. Van de apothekersassistenten heeft bijna driekwart dagelijks gefrustreerde cliënten aan de balie. En bijna de helft heeft wekelijks te maken met verbale en fysieke agressie. Dat blijkt uit een peiling van apothekersorganisatie KNNP. In Mali in Afrika zijn bij twee aanslagen op militaire posten tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen alleen al 48 terroristen om. In Mali worden geregeld aanslagen gepleegd door aanhangers van Al-Qaeda en IS. Het NOS-journaal. Goed, het kabinet, u hoorde dat net, ziet voorlopig af van het plan om asielzoekers op te vangen op cruiseschepen op zee. Volgens staatssecretaris Van den Burg zijn er veiligheidsrisico's en het is lastig om die schepen te bevoorraden. Politiek verslaggever Wilma Borgman over de problemen waar het kabinet tegenaan loopt. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de mensen naar die schepen en er weer vanaf? Het bevoorraden van de schepen is lastig en er kleven veiligheidsrisico's aan, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Dus het idee van opvang op zee is van de baan, maar het idee van die cruiseschepen op zich niet. De bedoeling is nu dat er 3 van die schepen worden ingehuurd en die moeten dan ergens aan een kade komen te liggen. Het eerste in Velzen, zoals het er nu naar uitziet. En die locatie is dan per 1 september in gebruik, zegt de staatssecretaris. En de gemeente Maastricht begint overigens vandaag met het opvangen opnieuw van asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Toch is de burgemeester van Maastricht, Pente Straken, niet te spreken over het Nederlands asielbeleid. Ze zegt dat ze er zich voor schaamt. Ik schaam me kapot als Nederlander in een land dat eigenlijk zo goed geregeld is als het onze, waarin we heel veel aankunnen en ook goed zijn in dit soort projecten, dat er zo'n puinhoop is. En inderdaad, er wordt over de schutting van de veiligheidsregio van alles gegooid. En daarmee komt dat bij de gemeentes terecht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De opvang van reguliere asielzoekers, zeg maar de opvang à la Ter Apel, dat moet het Rijk regelen samen met het COA. En het lukt ze niet. En het gaat ons ook niet lukken. En dat is waarom we hebben gezegd, ja, tot 1 oktober doen we ons ontzettende best. Maar er moet wel een fundamentele oplossing komen. En die is er nog niet. Goed, vluchtelingen vandaag dus, die worden opgevangen in Maastricht. Die kunnen alleen nog niet terecht op de opvanglocatie die de gemeente op de oog heeft. Die is er nog niet. Zo'n 40 asielzoekers slapen vanavond daarom in het provinciehuis. En Omroep Flevoland meldt dan dat het COA opnieuw 600 asielzoekers wil opvangen in het voormalige AZC in Zeewolde. De gemeente staat daar volgens de omroep welwillend tegenover. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het eind van het seizoen afscheid van de Formule 1. De 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na 15 jaar mooi geweest. En hij zegt dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Vettel beleefde zijn hoogtijdagen tussen 2010 en 2013... toen hij in dienst van Red Bull 4 keer op rij wereldkampioen werd. 8-1. Het weer nog zon, ook wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen zon en wolken, op de meeste plaatsen droog en dan ook maximaal 25 graden. En de ANWB Verkeersinformatie, Team Schaap. Wat er staat er? Ja, zeker. Er is nog veel overlast door protesterende boeren. Laat ik meteen maar van start gaan. Zeker. Om te beginnen. De A1 en de A35 zijn in alle richtingen dicht bij knooppunt Azelo. Daar houden momenteel de boeren met de trekkers de weg bezet. Wat ver opvalt is een groot ongeluk op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij afrit Lelystad raakte een auto te water. De rechterrijstrook is nu dicht. Hou rekening met 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dan weer even terug naar de boeren, namelijk de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Afrit Voorst is de weg nog altijd dicht. Dat is al sinds gisterochtend. Hou rekening met extra reistijd. Waarschijnlijk duren die bergingswerkzaamheden tot eind van de middag. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. En tot slot heb ik dan nog iets over die A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt ook het een en ander op de weg. Je hebt nu 20 minuten vertraging, want er is maar één rijstrook open. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, het is zomer, dat weet je. En dat betekent bij de Nieuwsbv dat het tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik aan de hand van een bingo-molen. Elk balletje wat daarin zit correspondeert weer met een nummer op een speciale vragenlijst. Die heb ik hier voor me liggen. En met die vragenlijst ga ik proberen mijn gast in korte tijd beter te leren kennen. Ja, vandaag is dat Gianni Liu Asu. Als hip-hop-danser brak hij ooit door bij So You Think You Can Dance. Hij ontwikkelde zich tot een culturele duizendpoot, choreograaf, regisseur. Hij begon een theatergezelschap, is inmiddels bestuurder van Omroep Zwart. Wat kan deze man niet? De omroep die hij mede heeft opgericht. Dus Gianni, welkom. Ja, toch? Wat een introductie, dankjewel. Maar ik moet wel iets zeggen, ik ken jou als Gianni Grot. Ja, dat klopt. En je gebruikt sinds een tijdje een andere achternaam. Liu Asu, ja. 3 maanden geleden is het koningsbesluit binnengekomen. Dat ik mijn achternaam officieel, of dat het officieel veranderd is. Ja. Vorig jaar had ik een aanvraag gedaan om mijn achternaam te veranderen. Omdat het is een ode naar mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder heeft mij opgevoed. Zij is altijd de parel in mijn leven geweest. Mm-hmm. En ik vond het een mooi eerbetoon om haar achternaam over te nemen. En daarnaast is het ook het grote gift dat ik aan mijn kinderen kan geven. Dus zodoende. Die achternaam. Maar dat is dat van de een op de andere dag ontstaan, die wens? Of liep je daar al heel lang mee rond? Nee, ik heb wel met de gedachte gespeeld. Ja? Maar uiteindelijk niks mee gedaan. Ik was, denk een jaar geleden met Aquasi op Aruba. En ja, met Omroep Zwart ligt een nadruk op identiteit, pak je identiteit. Dus ik zat sowieso al in dat stramien. En ik had een gesprek met Aquasi. En op dat moment voelde het gewoon alsof ik dat moest gaan doen. Mijn oma is nu inmiddels 3 jaar overleden. Dus ja, ik weet niet, het is een combinatie tussen ratio en emotie. En ik dacht, ja, als ik er nu nog steeds over denk, dan moet ik het gewoon gaan doen. En hoe zit het met Grot? Hoort dat ook nog bij je identiteit? Niet echt. Grot heeft ook nooit echt bij mijn identiteit gehoord. Dat was het cadeautje dat ik heb gekregen zonder dat ik ervoor heb getekend, zeg maar. Aha, zo. Wat vonden je ouders er trouwens van? Mijn vader vond het niet zo leuk. Nee. Maar ik heb niet echt contact met mijn vader. Oh. En mijn moeder die deed een vreugdedansje, want die heet ook Liu Asu. Dus nu heet ik de rest van mijn leven heb ik dan dezelfde achternaam als mijn moeder. Everybody happy dus. Bijna. Everybody. Bijna. Laten we aan die bingo-molen gaan draaien. Aan jou de eer. Oké. Schouwe bingo-molen. Het is echt, hè? Ja. Waardevolle vragen komen hieruit. Okay, je moet wel de goede kant opdraaien. Ja, de andere kant dus. Ik heb nooit bingo gespeeld. Nee, oké, dit is de allereerste keer. Ik zie dat je niet erg geoefend bent, maar dat geeft niet. Komt er een balletje uit? Ja, het lukt. Even kijken. Nummer 14. Nummer 14, oké, goed. Nummer 14, daar hoort de volgende vraag bij. Wat is de belangrijkste verandering die je in je leven hebt aangebracht? En niet je achternaam, hè? Daar hebben we het net al over gehad. Of is dat de belangrijkste verandering? Nee, dat is niet de belangrijkste verandering. Mag ik het, zal ik het zeggen? Ja, ik zeg het gewoon. Ik word over 2 maanden vader. Meen je? Dat is de belangrijkste verandering op dit moment in mijn leven. Wauw, gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ik heb het spannend. Nog nooit ergens gezegd, maar nu voor het eerst. Ja. Ik word over 2 maanden vader van een jongen. En is dit je eerste kindje? Het is mijn eerste kind. Dus dat is daarom is het de grootste ingrijpende verandering in mijn leven op dit moment. Ja, vader worden. Ja, het eerste wat ik zei toen ik het hoorde was, oh jee, nu moet ik volwassen worden. Lead by example. Ik moet wel een goede vader zijn. Lead by example. Hoe was het jou? Want je zei net, ja, mijn band met mijn vader was niet zo heel erg goed. Nee, hij is niet echt aanwezig geweest. Ik ben opgevoed door mijn grootmoeder. En mijn moeder was er wel. De dynamiek bij mij was meer dat mijn grootmoeder de zachte moeder was. En mijn moeder was de keiharde vader, als je het op die manier zou kunnen beschrijven. Stereotype beschrijven, omschrijving van een harde vader. Wat houdt dat dan in? Nou, dat hield in. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe zij zichzelf zag. Maar dat heeft te maken met dat de dynamiek tussen moeder en vader. Mm-hmm. als we het hebben over stereotyperingen, worden moeders gezien als wat zachter, verzorgender en vaders als wat harder, zakelijker. En dat was ook de dynamiek bij mij. Mijn oma nam dan de rol in van de stereotype moeder en mijn vader, moeder, ingewikkeld, ja, mijn moeder, ja. Dan de rol van de stereotype vader. Ja, ja. Je zei, ik spreek mijn vader niet veel meer. Nee. Maar je hebt hem wel laten weten dat je je achternaam hebt veranderd. Dat was gênant. Want ik wist dus niet dat hij te weten zou komen. Ik heb de aanvraag gedaan en ineens kreeg ik een brief waarin stond dat ze mijn vader op de hoogte hebben gesteld. Ik dacht, oh man, ik heb hem ook niks gezegd. Ik dacht, ik doe het gewoon en het is allemaal prima. Ja. Dus hij moest toestemming geven. Heeft hij wel gedaan. En ik kreeg een sms'je randomly. Willekeurig sms'je van hem waarin hij op zijn manier zei, liet blijken dat hij het niet zo leuk vond eigenlijk. Wat zei hij dan? Hij zei, je kan je achternaam veranderen, maar het bloed in je lichaam niet. Daar heeft hij wel een punt, toch? Daar heeft hij een punt, inderdaad. Alleen het is een beetje wrang, omdat de man die ik nu ben geworden is rust op schouders van anderen. Dus eigenlijk heb je heel weinig recht van spreken, omdat je niet die rol hebt ingenomen die je in had kunnen nemen het moment dat ik het nodig had. Welke momenten had je je vader nodig? Ik moest op mijn 16e heel snel volwassen worden. Mijn oma kreeg een herseninfarct. Ik moest naar Suriname. Mijn moeder woonde toen al in Suriname. Is op mijn 13e verhuisd. Dus ik was alleen vanaf mijn 16e. En op dat soort momenten, er waren een aantal momenten vanaf mijn 16e totdat ik naar Londen was verhuisd op mijn 18e, waarin ik echt wel in zwaar vaarwater zat. Ik moest het leven ontdekken. Ik moest voor mezelf gaan zorgen. Ik ben heel vaak tegen een muur aangelopen. Nou, dat waren de momenten dat ik van een vader nodig had, dat hij tegen mij zei, het is handig als je hier linksaf gaat, want rechts is er een kuil en daar wil je niet in vallen. Het is handig als je zo met personen omgaat, want als je zo met die personen omgaat, dan ga je niet krijgen wat jij op dat moment nodig hebt. Dat soort levenslessen had ik eigenlijk nodig. Ja. Ik ben ook zonder vader opgegroeid. Af en toe ben ik wel eens gewoon boos, weet je wel. Ja, heb jij dat ook gehad? Heb ik gehad. En op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, kreeg ik ineens op een hele vreemde manier begrip voor de verantwoordelijkheid die hij niet heeft genomen. Want ik kan me voorstellen dat het overweldigend kan zijn. En als jij dat ook niet mee hebt gekregen van jouw eigen vader, mijn opa, ik weet niet wat hij heeft meegekregen, maar als hij dat niet heeft meegekregen, dan, als je niet wegwijs bent gemaakt, dan kan ik begrijpen dat je onverstandige, onverantwoordelijke keuzes maakt. Ja, maar jij gaat het anders doen. Zeker. Toch? En daarbij, ik bedoel, ik heb ervan geleerd hoe het niet moet. Juist. Dus ik weet in elk geval waar de valkuilen zijn met betrekking tot afwezigheid. Dus ik wil dat niet doorgeven aan mijn jongen, waardoor ik het zeker anders ga doen. Nice. Ik ben benieuwd welk ander nummer er zo meteen uit. Heel diep, hè? We gaan diep, joh. Maar dat is goed. Oké. Je bent super voorzichtig. Hij gaat niet stuk, hè? Je mag gewoon keihard aan dat ding draaien. Hij is mooi, hij is goud, toch? Ik wil niet horen, Gianni kwam in de studio en hij heeft de bingo kapot gemaakt. 17. Dus nummer 17. Ja. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Ik denk op de sterfdag van mijn grootmoeder. En dat was 23 april. Niet dit jaar, vorig jaar. Toen had ik het wel even zwaar. Ik zat, we waren natuurlijk heel intensief bezig met Omroep Zwart. En dat is een proces geweest en nog steeds, dat niet zonder slag of stoot is gegaan en gaat. En op momenten dat het echt zwaar was, kwam ik altijd tot rust in de aura van, of door de aura van mijn oma. Ik hoefde alleen maar erbij te zitten. We spraken niet per se met elkaar, we keken gewoon televisie. Maar als ik daar dan zat, werd ik rustig. En op dat moment had ik dat nodig, maar dat was nergens te vinden. Dus toen brak ik in tranen uit en ik moest ook lachen, want ik sprak met mijn oma en ik zei, kijk mij nou, ik heb je nodig, ik ben aan het huilen, ik zit er even doorheen, maar ik besef me nu ook dat jij er gewoon bent. En daardoor werd ik rustig. Dus het besef dat zij er misschien niet in fysieke vorm is, maar de gedachte aan haar, het moment dat ik met haar begon te praten, werd ik rustig. Doe je dat nu nog steeds? Er is geen dag dat ik niet tot mijn oma praat voordat ik ga slapen. Dus dat doe ik nog steeds. En momenten dat ik in zwaar vaarwater zit, dan ga ik onder de douche staan en dan praat ik. En dan vraag ik of ze me wilt met het water wilt wassen, wilt reinigen. Dus ik praat tegen het water. Het is een beetje een spiritueel ding. Mm-hmm. Maar ik voel me daarna heel erg... ik voel heel veel ontlading. Ik voel me dan ontlast en ik kan er weer tegenaan. Dus het is misschien een kleine APK-keuring, een kleine beurt die ik mezelf geef. Maar dat doe ik dan door met haar te praten. Dat is je rustmoment. Dat is mijn rustmoment. Ik vind het bijzonder dat iemand zo'n impact heeft in mijn leven, dat die persoon er op dit moment niet meer fysiek is, maar nog steeds een hele stevige aanwezigheid heeft. We gaan weer. Ik vind het een mooi verhaal. Ik laat hem even bezinken ook. Dankjewel. Oké. Ik doe weer voorzichtig, hè? Even kijken. Nummer 1. Nummer 1? Ja. Die is nooit langs geweest. Is misschien een... Oh nee, die is wel eens een keer langs geweest. Ja? Ja, als je iedereen ter wereld mocht kiezen, hè? Echt iedereen. Ja. Besef, wie mag er dan bij je komen eten? Will Smith. Echt waar? Ja, ik ben... toen ik 16 was, had ik een vader nodig. En ik keek heel vaak naar de Fresh Prince of Bel-Air voor begeleiding, voor guidance. En ik vond het ook grappig dat in een van de lyrics van J. Cole, zei hij toen, ik ben zijn voornaam vergeten, maar Avery, de vader, Uncle Phil, toen hij overleden was, zei hij, rest in peace Uncle Phil, the father that I never knew. Ja. Dus ik heb ook heel veel wijze lessen gehad van Uncle Phil. Maar dat is omdat ik me zo erg herkende in Will Smith. Een beetje de jester, de joker, grappen uithalen, charmant, met vrouwen praten. Dus ik herkende mezelf heel erg daarin. En daardoor luisterde ik ook naar Uncle Phil. En naarmate Will Smith zijn carrière aan het bloeien was en groeide... Mm-hmm. Luisterde ik ook vaak naar interviews van hem. En hij voelde op een gegeven moment als een grote broer. Dus tot de dag van vandaag is hij wel mijn idool. Dus als hij bij jou aan tafel zit, wat ga je voor hem koken? Bruine bonen. Bruine bonen met rijst? Met zoutvlees, rijst, Surinaams. Ja toch? Super lekker. Vergeten we gebakken banaan er niet bij sowieso. Te doen. Sowieso. Heel goed. En zuur goed. Oké, precies. Dan zitten jullie daar aan tafel. Waar ga je het dan met hem over hebben? Ik denk gewoon over het leven. Hij heeft mij een van de belangrijke lessen die ik van hem heb geleerd, was toen 17 of zo, heel ambitieus. Was hij legde een situatie uit in zijn leven dat zijn vader de muur van hun bedrijf, van hun winkel, had kapotgeslagen. En hij en zijn broertje moesten dan gaan opbouwen. Is dat in zijn biografie toch? Juist, onlangs is uitgekomen. Juist, precies. Maar hij zei het al toen ik 18 was, hoorde ik het in een interview al. Hmm. Dus dat staat inderdaad in zijn biografie. En de wijze les die ik daaruit haalde was dus... lay every brick as perfectly as possible and soon you'll have a wall. Dus alles kan, maar focus je niet op enkel. Sta je niet blind op je grote ambities. Hmm. Maar probeer wat je dag tot dag kan doen zo goed mogelijk te doen. En je ambities gaan gerealiseerd worden. Je gaat een carrière hebben. Stapje voor stapje kom je er. Stapje voor stapje kom je er. Dus ik wil dat soort gesprekken zou ik met hem willen hebben. Mooi. Stapje voor stapje die bingo-molen eventjes onder de knie krijgen. Yes, yes. Ik ga even de andere kant weer op. Nee, ja, precies. En dan de juiste kant, oké. Okay. 2. Nummer 2. Oefen je ooit voor een telefoongesprek? Wat je gaat zeggen? Nee. Nee? Nee. Geen telefoonvrees ook, niks? Nee, geen telefoonvrees. Sterker nog, ik hou juist van bellen. Ik ben niet van het... Ik moet nu leren om alles te mailen. Omdat dat gewoon... Dan, als je afspraken maakt, staat het vast. Dus dan kan je altijd daarop terugvallen. Maar ik ben een beller. En ik hou van... verbale communicatie is wel mijn ding. Ik had begrepen dat jij zelfs op je WhatsApp hebt staan van... ik check mijn WhatsApp 2 keer per dag of zoiets. Klopt, ja? Klopt. Ik check mijn WhatsApp niet zo vaak. Ik ben meer van het sms'en. En dat kwam door vorig jaar. Toen werd ik echt doodgegooid met mensen die wat wilden. En ik snap het. Mm-hmm. Want we hebben beloftes gemaakt dat we kansen gaan bieden. Dus ik snap ook dat je kansen wil grijpen. Maar... ik heb ook een privéleven. Ja. Dus op den duur ben ik met WhatsApp gaan minderen. Mm-hmm. En ben ik voornamelijk gaan communiceren via sms. Nu moet niet iedereen niet mee eens gaan. Ze gaan je nu al met alle sms'en. Ik ga ook even Johnny sms'en. Maar dit heb je al een paar keer gezegd in ons gesprek. Bellen. Dat het druk is. Dat je in zwaar vaarwater hebt gezeten met Omroep Zwart. Ja. Heb je het onderschat? Ik heb het niet onderschat, omdat ik er geen verwachtingen van had. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik was toen, Kwasi kwam naar mij toe met het idee, het initiatief van, hey, zullen we dit doen? En ik zei, ja, let's go. En tegelijkertijd had ik, was ik aangenomen voor mijn master. Master is uiteraard gesneuveld. Maar ik wist dus niet wat ik moest verwachten. Ik heb letterlijk, het was een periode dat ik letterlijk dag na dag aan het leven was om ervoor te zorgen dat het omroepsvat zou gaan lukken. Ja. Dus nee, ik heb het niet... Valt het je mee? Nee. Dat ga je niet zeggen. Nee, nee, het valt niet mee. Het is heel uitdagend. Ja. Maar stapje voor stapje, steentje voor steentje. Precies. Gianni Liuasu, medeoprichter van Omroep Zwart. Dank je wel voor jouw komst en openhartig gesprek. Dank je wel voor de uitnodiging. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Heftig nieuws over een andere media duizendpoot. Ik heb het over Jan Slachter. Nieuws uit zijn podcast De Geboden van Dresselhuis en Slachter. Hij was bijna verdronken. Ik sta op die steiger en ik heb ook een verlengkabel. Zo'n haspel, weet je wat? Oh, je dan... ik voel het aankomen. En die dreigde in het water te vallen. Oh, wow. Dus ik wilde naartoe gaan en ik wil hem grijpen. Ik verlies mijn evenwicht. Ja. En ik lig ineens onder de steiger. Hebben. Het is allemaal in een paar seconden gebeurd. Ik zie allemaal groen water vormen. Ik heb ook water naar binnen gekregen. En dan lig je daar. Ja. En ja, voor hetzelfde was ik gevallen met mijn kop op die steiger en bewusteloos geweest. Of daar was ook helemaal niemand. En hadden wij nu vandaag een immemorial? Hadden we hier in de kerkdienst misschien wel een begrafenis gehad? Ja, had zomaar gekund. Nou, had zomaar gekund. En daarom heeft Jan een drastisch besluit genomen. Nou goed, en met veel vijven en zessen ben ik uit dat water gekrabbeld. En ik heb nu toch wel besloten om zwemles te gaan. Nou, meneer Slachter, als u luistert, u heeft natuurlijk een heel druk schema, dat begrijp ik. Dus mocht die zwemles, ondanks de beste bedoelingen erbij inschieten, dan heb ik een heel goed voorstel voor u. Ik wil u wel zwemles geven, maar dan wel in de discotheek. Ik zit hier nu al even stil. Alles komt naar boven, kleine dingen groter dan je eigenlijk wil. Steeds dezelfde woorden, ik loop bijna over, het wordt mij te veel. Geef me nog een drankje, wie wil met me dansen tussen het geschreeuw. 7 dagen, wordt omringd door water. Ik verdrink in vragen, of ik drijven kan. Je breekt langzaam door. Ik kom net naar buiten, nog steeds een beetje wazig van de nacht ervoor. Wie wil met me ruilen? Ik sta nog te huilen, maar weet niet waardoor. Trippen in de stilte, ik ben aan het schreeuwen, maar krijg geen gehoor. Geen gehoor. 7 dagen wordt omringd door water. Ik verdrink. Sherry-Anne met zwemmen in de discotheek. En daarmee eindigen we eigenlijk de nieuwsbv. Want zometeen Bureau Buitenland op deze zender. En dat is muzikaal de laatste tijd. Met Chris Keijnen. Chris, waar gaat de muzikale wereldreis vandaag naartoe? Natasja die gaat vandaag naar Turkije. En in het bijzonder naar Zuidoost-Turkije. Waar de Koerdische Alevieten zingen en spelen. Vanuit zowel een rijke filosofische als een traditie als een zware tragische geschiedenis. Met een vrouw die midden in die traditie staat. En toch ook heel Nederlands is. Oké. Okay.